उन्होंने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हारे लिए कोई साजिश तैयार करें, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है।